Suplement diety Hydrominum z naturalnymi składnikami, które usuwają nadmiar wody, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a także zwalczają celulit wodny i wspierają detoksykację. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiej w Radio Wtorek, 31 lipca, jest 15. Jolanta Pawlak. Krzysztof Zubrewski, zapraszamy na serwis Trójki. Lista kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego będzie ujawniona, potwierdza resort sprawiedliwości. Nurkowie przeszukują Wisłę w Nowej Cerkwi w Pomorskiem, gdzie pod wodą zniknęła wczoraj 18-latka. Milion pszczół zginęło w Rękowie Lęborskim. Powodem były źle prowadzone opryski. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik potwierdza. Krajowa Rada Sądownictwa opublikuje listę z danymi kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. Wcześniej na przeszkodzie stało m.in. RODO. O ujawnieniu danych kandydatów mówił wcześniej rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa, sędzia Maciej Mitera. Zgodnie z obwieszczeniem prezydenta Andrzeja Dudy do obsadzenia są 44 wakaty sędziowskie. Wedle najnowszych danych do KRS zgłoszono 184 kandydatury. Zdaniem rzecznika Rady nie ma powodu, dla którego dane kandydatów miałyby nie zostać ujawnione. Nie chcieliśmy wylewać dziecka z kąpielą i chcieliśmy wszystko korekt pod względem prawnym przeanalizować i RODO, i inne przepisy dotyczące tych informacji i uznaliśmy, że nie tylko tutaj RODO nam nie zabrania, ale wręcz jeżeli chodzi o informację publiczną, to Rada jest zobowiązana w ramach BIP-u, Biuletynu Informacji Publicznej, upublicznić na swoich stronach tą listę. Nie wiadomo jednak, kiedy lista zostanie opublikowana. Przepisy nie mówią, kiedy mamy taki obowiązek to uczynić, natomiast wzorem lat poprzednich, zapewne 7 albo 14 dni przed rozpoczęciem całej procedury postępowania, na stronach się taka lista ukaże. KRS kandydaturami na sędziów Sądu Najwyższego zajmie się najprawdopodobniej we wrześniu, bo wtedy zgodnie z harmonogramem zaplanowane jest jej kolejne posiedzenie plenarne. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Nurkowie przeszukują Wisłę w Nowej Cerkwi w Pomorskim, gdzie pod wodą zniknęła wczoraj nastolatka. Akcja prowadzona jest od ujścia rzeki w Mikoszewie i na Zalewie Wiślanym. Rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim, Joanna Słowik, mówi, że informacja o zaginięciu dotarła do policji wczoraj wieczorem. W wodzie kąpały się dwie młode dziewczyny, 16 i 18-latka. Tej drugiej szukają nurkowie. Akcja prowadzona wczoraj przez policję, straż pożarną i WOPR do późnych godzin wieczornych nie przyniosła żadnego efektu. W miejscu poszukiwań Wisła jest głęboka, ma silny nurt i w wodzie powstają wiry. Od maja do lipca w województwie pomorskim utonęły co najmniej 23 osoby, głównie mężczyźni. Najczęściej przyczyną tragedii była brawura i alkohol. Katastrofa ekologiczna dla pszczelarzy na Pomorzu. Przez źle prowadzone opryski na polach zginęło prawie milion pszczół w Rekowie Lęborskim. Wszystkie owady pochodziły z jednej pasieki. Poszkodowany pszczelarz cały czas szacuje straty, a więcej o tej sprawie Paweł Druszcz. Do trucia pszczół chemikaliami miało dojść w czasie prowadzenia oprysków pola ziemniaków pod koniec ubiegłego tygodnia. Rolnicy chcieli zabezpieczyć się przed atakiem mszyc, ale nieopatrznie zaatakowali także pracujące na polu pszczoły. Zdaniem poszkodowanego pszczelarza padło nawet milion pszczół w 40 ulach. 5 uli już dziś zostało spisanych na straty. Nie wiadomo, czy pszczoły, które przeżyły, będą w stanie dalej pracować oraz przezimować do wiosny. Mężczyzna prowadzi rozmowy z prywatną firmą, która wykonywała opryski i twierdzi, że ta zobowiązała się do finansowej rekompensaty za zniszczenie pszczelich rodzin. To kolejny raz, kiedy przez źle prowadzone opryskiwanie pólu cierpiały owady. Pod koniec maja w pobliskim Kłębowie zginęło 8 milionów pszczół. Jedna osoba wysadziła się na boisku w belgijskiej miejscowości Verwi, informują tamtejsze media. Według niektórych z nich to był żołnierz, jak informują. Z kolei władze nie był to akt terrorystyczny. Mieszkańcy domów w pobliżu boiska zostali ewakuowani, a teren ze względów bezpieczeństwa jest odgrodzony. Chcesz podziękować powstańcom? Wyślij kartkę. Rusza akcja Bohater On, która ma uhonorować uczestników Powstania Warszawskiego. Wysyłając kartkę pocztową, mówimy powstańcom, że o nich pamiętamy, a jej przeczytanie to dla walczących w 1944 roku o stolicę wielkie przeżycie. Tak, o zeszłorocznej edycji opowiada Halina Stadnik, pseudonim Hanka w powstaniu, sanitariuszka. Dostałam taką piękną kartę z datą 1.8.1944 rok. Pamiętamy? Miłe, wie pani, naprawdę, ze łzami w oczach muszę powiedzieć, jak dostałam tę kartę. Jeśli ktoś chce taką kartkę wysłać, Agnieszka Łesiuk-Krajewska, przewodnicząca kampanii Bohateron. Znajdzie ją m.in. na wszystkich stacjach PKN Orlen, również na pocztach, w kolekturach Lotto, w różnego rodzaju muzeach. Pełna mapa dystrybucji na naszej stronie bohateron.pl. Ja myślę, że to jest ogromnie ważne, dlatego że to pokolenie niestety już od nas odchodzi. Andrzej Rutkowski, nauczyciel historii. Także to jest w zasadzie ostatni moment, aby jeszcze zamienić kilka słów, aby uścisnąć dłoń.

Coś mi się zdaje, że na tym nocnym przyjęciu musiał być niejaki Edward, skoro nazwali te dźwięki. Grupa The Sleepover Disaster. Katastrofa to jest dopiero wtedy, kiedy rano nie zadzwoni budzik. No chyba, że to czas poobiedniej drzemki, można sobie pozwolić na nieco dłuższe spanie. Kto może, ten może. Dlatego proszę dać znać, w jakich okolicznościach dzisiaj słuchają Państwo programu trzeciego. mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl, SMS 71335. No i też jesteśmy na naszym trójkowym Facebooku, facebook.com/trójka. Dzisiaj przed audycją z takim małym niedowierzaniem sprawdzałem w kalendarz, no i okazało się, że już tylko 3 dni dzieli nas od rozpoczęcia tegorocznego OFF Festiwalu w Katowicach. No i w związku z tym pomyślałem sobie, że podpytam Artura Rojka o jego osobisty top 10, o taką subiektywną listę utworów, na które najbardziej czeka na festiwalu. A na liście znalazł się między innymi ten utwór. utwór, który znalazł się na subiektywnej liście Top of the Top Artura Rojka, szefa artystycznego OFF Festiwalu. Another Weekend, choć to już w ten najbliższy. Ariel Pink pojawi się na scenie Miasta Muzyki w najbliższą niedzielę o godzinie 19:40. To nie będzie jego pierwszy raz na OFF Festiwalu. Był u nas 7 lat temu. No ale w tym roku powróci w dużo ważniejszej roli, bo tak samo jak rok temu Michael Gira ze Słońców, tak teraz Ariel Pink będzie pełnił rolę jednodniową. To będzie funkcja kuratora sceny eksperymentalnej. No i przeczytałem ostatnio komentarz jednego z fanów Ariela. Myślę, że te słowa tak naprawdę wyrażają wszystko. Dzięki tej muzyce czuję się mniej samotny. A samotnym na OFF Festiwalu raczej być się nie da, nawet jeżeli zamierzają Państwo przyjechać samemu, no bo na przykład osoby towarzyszące w tym roku zawiodły, tak czasem się zdarza, to proszę się nie bać, przynajmniej ja odnoszę co roku takie wrażenie, że ci wszyscy, którzy są obok, wydają się być Twoimi dobrymi znajomymi od lat. Pan Zbigniew napisał, że w Lesznie upały jak na Florydzie. To potwierdził zresztą gość z Florydy. No i pan Zbigniew śle super gorące pozdrowienia. Pan Kuba z kolei przy książce w upale, a pan Karol przy naleśnikach. księżycu tej nocy jesteśmy tu tylko we dwoje. Wszyscy inni śpią, a nawet jeśli możesz mnie obudzić, jeśli tylko najdzie cię ochota. To nie był dobry weekend. Smutna wiadomość doszła do nas w niedzielny wieczór, bo Joe Mouse, brat Johna Mouse'a, który razem z nim odbywał trasę koncertową na Łotwie, zmarł dzień wcześniej, w sobotę. Wszystkie nadchodzące europejskie koncerty Johna, w tym również i ten, który miał odbyć się na scenie Trójki na OFF Festiwalu, niestety zostały odwołane. No, tak to czasami bywa, że życie pisze niespodziewane scenariusze. Było o księżycu, no to może, jeżeli państwo teraz pozwolą, popatrzmy jeszcze na trochę w chmury. is wearing none. The day is turned to night. The light is turned to shade. The shadows turn to light. The light is turned to shade. See what you see will turn. Nights of Summer Stars, letnie niebo pełne gwiazd. To może być nieco utrudnione, szczególnie w wielkich miastach, ale nigdy nie zapomnę nieba nad pustynią Wadi Ram w Jordanii, gdzie kilka miesięcy temu spędziłem jedną noc. I to, co widziałem, niestety nie da się opisać nawet najlepszymi epitetami, ale dobrze, że są takie dźwięki, że jest taka muzyka, która po części to oddaje. Grupa Ignu i zapowiedź ich drugiej płyty. Nights of Summer Stars. Tak właściwie to trochę zdradziłem, że to nie są dźwięki z Ameryki, tylko z Gdańska, a tak właściwie ten klip został nakręcony właśnie tam. I tym sposobem właśnie doszliśmy do trzech wyjątkowych koncertów, które przed nami. Myślę, że przy takich dźwiękach niebo ogląda się jeszcze piękniej. No i kącik kulinarny zrobił nam się na trójkowym Facebooku. Pani Małgosia pozdrawia dzisiaj z kuchni podczas procesu tworzenia kruchego ciasta ze świeżo zerwanymi śliwkami. Ślinka mi trochę pociekła, więc może przejdziemy dalej, bo pani Mariola co prawda nie coś dla ciała, ale dla ducha, bo pani Mariola czyta w altanie. Myślę, że takie powietrze po deszczu jest naprawdę przyjemne. No i pani Elżbieta też nie z kuchni, ale z drogi, tak właściwie wraca z wypoczynku wakacyjnego. To teraz zabieram państwa na prawie 4 minuty do Kalifornii. Brudne dźwięki ze słonecznej Kalifornii, duet Hollow Sunshine. Panowie do zbyt wylewnych nie należą. Sprawdzałem jeszcze przed audycją, czy coś może się na ich stronach pojawiło. A nawet na ich awatarach, na zdjęciach profilowych, na pewnym portalu społecznościowym. Tylko jedno zdjęcie. Tak właściwie to przekreślony napis shoegaze. Muzyka shoegaze to nie jest, ale myślę, że idealnie sprawdziliby się jako kreatorzy takich pięknych soundtracków filmowych. No a skoro jesteśmy przy filmie, no to niech wybrzmi sam mistrz muzyki filmowej Michał Lorenz. Thank you. 4 sierpnia Tucson w stanie Arizona, 8 sierpnia San Juan International Film Festival w Argentynie, potem długo, długo nic i dopiero 17 stycznia w Knoxville Symphony Orchestra w Stanach Zjednoczonych. To najbliższe plany koncertowe Rachel Grimes, która ostatnio nagrała piękne soundtracki do filmu Jeremiego Frindla, The Doctor from India. Na trójkowym zegarze za 19 minut wybije 16. na początku wcale nie planowali występów na żywo, no ale wszystko się zmieniło po audycji Johna Peela w radiu BBC. Wtedy postanowili, że spróbują złamać swoje zasady, swoje przekonania. No i chyba dobrze, że tak właśnie się stało. Piano Magic, czyli grupa, która zmienia swój skład niczym rękawiczki, no ale niezmiennie od początku jest z nimi Glenn Johnson. Pani Dominika napisała, że jedzie na rozmowę o pracę i słucha Trójki. Także pani Dominiko, trzymamy kciuki. Catherine Joseph, zauważona ostatnio przez samego Roberta Smitha z grupy The Cure, który od niedawna pełni też ważną rolę kuratora Meltdown Festival. No i to właśnie pan Robert ma wpływ na to, co na tym festiwalu dziać się będzie. Obok Placebo, obok My Bloody Valentine, obok Nine Inch Nails w tym roku pojawiła się właśnie Catherine Joseph. Mówię w czasie przeszłym, bo Meltdown Festival odbył się w czerwcu. No ale proszę się nie martwić, na otarcie łez przed nami 3-minutowe przyjemności z grupą Wczasy. Jeszcze śpiewam, ale jutro to się skończy. Się skończy. jak trudno walić młotem, kiedy wszyscy dookoła patrzą ci na ręce. Ach, jak trudno być człowiekiem, rano spojrzeć sobie w twarz, nie wiem co powiedzieć, kiedy ciągle chce się spać. Teraz jeszcze nie śpię, ciągle myślę o nas, mam marzenia, że nie musimy pracować. Dzisiaj jeszcze tańczę, dzisiaj jeszcze śpiewam, ale jutro to się skończy. To się skończy, no nie ma innego wyboru. W czasy, grupa W czasy, prawie na zakończenie dzisiejszej odsłony magazynku. No i jeszcze mamy list od pani Beaty. Słucham Trójki na zapleczu pocztowym. Pozdrawiam listonoszy z Rzeszowa. No, pozdrawiamy serdecznie wszystkich, którzy muszą mierzyć się z listami, z roznoszeniem listów i specjalnie dla nich ostatni utwór dzisiejszej audycji. A my życzymy udanego popołudnia. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski i Mateusz Tomaszuk. Do usłyszenia.